درنو ورونو السلام علیکم مونږ سره د نامتو عالمین دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دوره تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره هر وخت ملاوي پته یاد لري دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلا اسرائیل نیو روډ منګورا سوات بہتر بیالیس اٹھاون دار دکان نمبر دے ادکور نمبر سات سو بائیس سات سو بیس بدی میں رابطہ ہر کال ہر وقت اور شیف صاحب سے اوریجنل کیسٹ کے حساب سے دلی دکان میں لگے دیسی کپل سے کیوی نامہ بنا کر نکلوی ربط و تعلق یا با دا متن او دا شرحی مخ کی با متنی رست بولا شرح را گلی دا شرح سکاری دا متن پا خبر اعتراض را دی جواب کی دا متن خبر کی اغماز دے اشکال لے اختصار دے دب تفصیل کی دا متن خبری تشریح ہو کی پر دویم انداز بانے شرح کی دا کر کی جواب دے اعتراض کی شرح کی دا کروں کی متن کی نقصان دے مسئلہ نہیں بگڑی دا نو شرح دا کی تفصیل کی مسئلہ صاف کی پاک کی پدی تری کو باندھی دین صورت دمخ کے سر را تالا او چی دمخ کی دے تم رس داؤ نو آغوری پر وجہ دا مناسبت تو دین کی پیدا کولیش مخ کی صورت کی دو مسئلی از دیدی پر نور دی نظر نیشتی نو پر دین کی وجہ دو وجہ دا مناسبت گوری چی اگر کدا مسئلہ دے کدا شوی اللہ دو شوالی که مخ کی دی دری مسئلی از دوی نو دی دویم کی وجہ وجہ دا مناسبت دری صورتونا تا تخکاری گی نور منخ کاری گی او که مخ کی دی کامل از دو نو رستو کی دا مناسبت وجہ با دشمار نوم باری بیا بیشمار بی بیا دا منسوسی شے ندے گورے دا دویم خبر میں اکرالا منسوسی ندی دا خلاصی دی صورت مقاصد دی صورت منسوس ندی اگو تخپل معاشرے تا گورا قرآن پا غیر فیٹ کوا چا غیر سر سمیگی اگو شرط دا دے چی دا قرآن و حدیث خلاف خبر بنی چی تی بل طرف تا گردے و خلاف کئی نا اگو خوب بنی دا قرآن او دا حدیث دا روح سر برابری ناغی سر او لگا داشن چه سنگ آقا منسوس ندی مدعا دی صورت یا خلاصه و تجزیه ای نو داشن تا دو منسوس ندی دا شمیت مناسبتونا منسوس ندی چا با دولی کری که تا گوری اکوشش کنو لس بای کی که بل گوری دا علم خواهونی اکوشش کنو آقا بای شل کی او نور مناسبتو دا مناسبتو مشه دا و سرطالو نمشه دا مشه دا کولیش تیوتی رحمه الله تعالی کتاب ده لباب النقول فی اسباب النزول اجی اسباب ده نزول سرم مناسبت معلومی جی پدید مقرق نمیت اگر دیر صفت کئی وی دیسی کتاب لا چانه دی لکلے نصفت ذکر کئی چی اگر جو خبال زمانه که کتاب لکل لکن دا اگر نخل کتابون خلقو لکلی دی پا دغا موضوع بانی پا مناسبتونو باندیون دا دا دا بقاعی دا کتاب صفت سیوتیم کئی اتقان کی وی دا دی بشان تا کتاب پا مناسبتونو مفصل چانی دیلی کلی و رس تو پکیتا دا خپل ذکر پا کتابون که خپل مصر پا کیو کی وی زمان کتابون دا نور کتابونو نکم نده گوره کدی او کنو حیران باشه چی پا دی که سد سیو خصوصیت تا جدی دوم رسیبت کئی خود آر چا پا خپل مصر سود کی گی کنا کدو بل پا غیب کی نوی چی ماو ویلی اگر که آوازی دیسی چی خر با تیاری گی واقعوی زمان بیشتر دا اگر پل پل شوق دی کتاب خده نسبتاً خده مختصر دی او دا اسباب و نزول بکی دلی کردی دا مخ کی صورت سر مناسبت ماوی اجتحادی دی پس دکر دا قرآن دی یا چو ویموس مخ کی صورت الاحزاب دی نصورت الاحزاب بیا صورت سبا ماوی مخ کی دی صورت پر دی صورت لقمان و مخ کی دی صورت روم نا روم نا مخ کی صورت زمر نازل شده صورت زمر رو صورت روان دی مدینی صورت مکی صورت دی صورت الاحزاب کی الحس و الدعو صورت الاحزاب کی دی اللہ دین و رسوا مسئلے صافی دی دا ورسوا اپا دے بانے تو دن رتا کی دونے کری دی پس صورت کی مختلف زیونی کے پا دے بانے ضرورنا لگولی دا اتق اللہ لا تطع الكافرین والمنافقین ودا عذاهم لا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحا الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا دی صورت مسئلہ خلق طور سو تی نمک کی صورت تیر شو الف لامی مسجدہ رد شفاعت و بکشی کی دی صورت کی دا مسئلہ اور سو اگر دی پارے تیرے قوم خود لی دا نو چپسا احزاب کی الحص علی الدعوة نو صورت سبا کی دا غین خبر زیادہ کرو ذکر صورت سبا کی بیان دے مسئلہ دا الف لامی مسجدہ اور سو ما من شفین الا من بعد اذنی دا اور سو الحص علی الدعوة نو صورت سبا کی خبر دا غین اوچا تکرہ زیادہ تکرہ صرف دانه چه دغا و رسوا ده ده صورت سبا مسالوم رسوا سبا کی مقاصد ذکر کی ده اون خلق و تو رسوا حق ده الله بیان کا ده قرآن مقام خلق و تو خواه خپل ده نبوت مقام الاخره ده و رسوا النفع ده شفاعت نفع ده شفاعت مخی صورت کی وا نفع ده شفاعت دی صورت کی ذکر کا سرد زیادت نپ بیان ده اصولو دو وحی الہی و دو مقاصد چیز تمام انبیاء و شریکی اگر سر را ٹھل کر مانا سوا یو آزی دغا سبق مدوتا در صورت زمر سبا دا سر امزوات کا داو مرسا و خلکو تا یو خبر دویم صورت الاحزاب کی نفید شفاعت و پامسلہ و سر مثالون علیویلی نو صورت سبا کی بیان دا مقاصد و کئی شفاعت مسئلہ بینا دا در نفید شفاعت مسئلہ بینا دا پا علم محید او قدرت کامل دا اللہ باندی زما شفاعت آغا تو کولی شی چه زما دا حل نخبر دی ما تا کم پریشانی دا پا چکی زما مینت کل غواری یو دا دوین دا چه دا آغا مخی تا خلو چلی گی کنا که پا غزال لپا بندی وی را سرگن نشو گواره خلو دی ما توم دی بزال خوزان نشو خواسر برو سخلا سی ترنکی اوزل اونی و وغانی کوٹا گیا شل دیشتانی تا دن نکروس ایلا دیسی دلگیری ناس قدری بود زخولو کو تیارت ناسم دان می جو زیکر نور را نیری دوم نو ما تا دیر ننجی که دا دانو جو دا قسین از تا بتالی ناسی دیر پکی بتالی ناسی دو مصبخین نروس تو یونو مازیگر شو دو مازیگر شو نو من چې تاسو ټول د دین دین تاسو مليان ټول پارسي دین تاسو ټول کې نه یم تاسو پارسي کې سره قرآن می خورو مې من دین می دې ساتو د ورغلوار نه بارته دین شو ته اذن نو زول اس کولې شي واته شورو به کړل یو پکې ته ما ته مولي شي مې ها یو قرآن موه زمون د مليان به شروع کینو بیا به خو به دې شرم نه ترغلی زنه بیا بشر شروع میں دیدنے بڑی تنشی بوتے اساس ملیان لقرآن وردینا دا ناس دو دیووی بس دو دیووی زبا تو باقی کدم و دو لنوہ دی دا دباو مکو جزم ملیان بشروع که دو لکی وردلین انتا مناسوس زقو دو پی بیمانی دیده لراغلی ما انو مخبر از اطول مازیگر شو مالکا مازیگر دی او دستونشتی او دستونشتی که پیرا شو مای تا سوید جماعت ننیر دا څنګه به لاري لاري او داس ما او د سرو کې وز قضا کیږي یو تن زړه من زری کې دا وری شو باندې کې یی سی چې څنګه کې پېته کنه بنه موز کای ما مو گزار راغله را دان نه کو یو سات ناز ما بیا به زړه موز نه قضا کیږي بل یو تن زړه من زری کې ځان نه نه کیږي یو د می سره دان مای پاتې دیو کې ماته یز موږ کو تاسو ټول بیا وځه ما زګر موږ نو کو نو ټول بیا وځه نو چې په خپل ځی سره نشي باور کولی ا خبرې چې کولا مال څو کی شفاعت کې دوه خبرې بنیاد دی علم په احوالو د مشغول له باندې شفیع له ضروری دی او قدرت ضروری دی چې هغه مخ ته خبره ویل شي خبره منل شي خپل دا ضروری دی علم به احوال المشغول له به د الله نه بل چاته نشي زما څه پریشانی ده زه چې په خلونه یم نو تو خبر دی مر زما د خال نہ تو خبر دے, فرشتہ سے خبر دا, جن پیرے سے خبر دے, زمانی کس خبر دے, نما لسه خبر سوال اللہ تکی بل دا مخ کی قدرت قدرت نشتی جی اجازه نشی لا یشفعون الا لمن ارتضى دا اللہ رضا نہ معلوم چزو من اللہ رضا دے کو خفاج سنگ ما شفاعت گئی نو مخ کی صورت کے نہ صرف شفاعت ذکر کرا نو دیس او دا مسئلہ دا بنیاد دا توحید نو پدی صورت کے سر مسائل نو رٹل کرا یہ واج دا مزہ تو دا توحید مسئلہ دا قیامت مسئلہ دا نبوت مسئلہ او ال کتاب دا قرآن مقام نو دا سر اٹل کن چوشی انز پانچ پیر شفاعت دمخ کیز داو چلور سر دا نور ٹل کا اس پینزہ داو توا دا خلق تو رسو نو دی صورت کی دا غیر سر مناسبت پسی اعتبار را گئی پا تکمیل سر او پا زیادہ سر تکمیل پا مسئلہ دا رسولو کی داو سر کا او بست او شرح او زیادت پا بیان دا چلور مسئلون رو کی یو آغا و پینزو چلور سر دا کا دا پینزو داو توا نو زیادت را گئی شرح دا غیر کی سر دا زیادت نا دویم درم مناسبت سورة الاحزاب آیت نمبر یو اشتیم کی ہوئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ پیغمبر کی علیہ الصلاۃ والسلام داغ جن کی داغ پا احوال و اعمال کی تاسل نمونہ دا خکول نمونہ دا او گورا داغ پیغمبر دا مسائل سرا میدان دا جہاد کیوں ہوتے دے اسوة حسنہ نتا جہاد ولی نمانی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تر دیر وقت پوری مدینہ کی چکم گانا مورچوا ادو دشمن درات لوپ کی تزیات خطروا پیغمبر علیہ السلام پاک مورچوا پخپلا کی نسو داغ خط حفاظت نبی علیہ السلام پخپلا کو کانا یتعاہد صغرطا من الجبل عائشہ صدیقہ وی پا غر کی چکم دے پا گوانڈے کی چکم دے خطرناک و دشمن درات لو یروا رسول علیہ السلام بطول اسپال تصوکے کولا سالب و لڑی رسو اور روزی دے سردے وی نرابا غی پا منڈا وی منگا پا قلا کی زنانو نو دو یخنی اسباب خونو کنا جزان اوٹول نی زماغی کی وکین اسما و تیلا سونا چا پیر اکڑا اخ پیر ومی چا پیر اکڑی دینا چا تود بسو لکوٹ نو بیا بیو دنگا بیا با مرچه اللہ یتعاہد صغرتم من الجبل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسن نمونه دا بہتر نمونه دا اولی کول دا دا حفاظت دا مرکز دا پاره کول نو صورت سبا کیا مسائل تأسی بیان کدا پیغمبر کی خولی نمونه دا پاغی تیر شا نمونه سوا احزاب ولی را غنشو مدینی سلو پنیت ولی را غلیو نبی علیہ السلام دا مرچی سوا که ولی کولا دا داغ مسائلو پا بنیاد کولا کم مسائلو بانی چه کافر دا سر مقابله کولا مسائل لتاسی یعنی توحید رسالت کتاب و الاخره که دا مسائلی پریدی نو کافر طول پا فوکی غردیگی خوچی دای پریخی نی نو کافری منی نی نو تیارو تنگی اسم که افغانستان والا طالبان دا امریکایان سر جور رو غراولی اگوی خپی خکولی که نخکولی خپی بخکولی افغانستان بلو در سر در جور کی و اگو آقا شان تلاوی نمانگ اگا خپل منو اخپل ویو امارت اسلامی بلو ایس خبری تا تیار نی تیاری گی منی نجنویر اسلام سر دتا اسی مسئلی اس وقتون حسنا پس چی کیو که پا بیان در توحید کی پا بیان در کتاب کی پا بیان در عظمت الگوت کی او بیان در مسئله در آخرت کی نو دا بیان کا دریشو سلورم نمبر سورة الاحزاب کی وم آیات سر شده اذ اخذنا نبیین میثاقهم ومنک ومن نوح و ابراهیم اولو العظم انبیاء پینزی ذکر کری آیات وم کی ستاسنا من لاوز اغسطره در چشی خبر لاوز اغسطره آغا لاوز مسئله پر صورت سبا کی بیان کری کہ آغا المقاصد العالیات لوز اغسطلو چه دا اللہ دا حق دا مخلوق جدائی راولا روز میں اغسطلو دا دی شرع چکے نو پر رنا دا کتاب دا اللہ بے کہیں لوز میں دی اغسطلو چه دا کتاب رسول کے نئے بلکہ دا کتاب معلمی ڈاکی با نئے بلکہ معلم دا کتاب بے لوز میں تا دی اغسطلو چه مسئلے با خلقو تا بیانوائی کہ انو مانے نو قیامت رضی اللہ بدن تا پوس کی نو دا دی خبرو میں تینا لوز اغسطلو پا دی بنیاد باندی دا صورت دا مخ کی دا غا مسئلو تکمیل را گئے چه انبیاؤ تا کمی ویلی دا غی شرح دی صورت پی اکرا نو تکمیل لی او شرح دا پینزم او دا اجماعی مسئلی دی کنا اول کم ویلیو چه دا مسئلی اجماعی مسئلی دی دا اولو العظم پینزم پیغمبرانو نم دا لکه دا طول انبیاؤ تذکیره چیو کی د ټولو نه ملاو زغست دی اجماعی مسلو چدا به خلکو ته بیان وای تفصیل به کوی. پنځم نمبر خلاح جہادی مسئلہ اہم مناسبت ادارے سورۃ الاحزاب کے تعلب الاحزاب علی المرکز، تعلب الاحزاب علی المرکز د مرکز د دین دروانولو، امارت اسلامیہ د مرکز د سولو دروانولو د پارا دا زمانی نزدی کافر ټول متفق شی او ټول په جمع باندې راغلی. قرآن ذکر کړی دا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. دلان جن راغلی انہوں دا پاس نراغلی اٹول متفق شیو اتا سبان یرا پریشانی راغلو دلان دے اوبان جن راغلی کن افغانستان تا دا پاسی نر روان دی دلان جن دا پاکستان دا طرف نو تروان دی اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار نظرونا طول رو دلو طول دنیا بس دقا دا طول افغانستان کی دا چلو شو افغانستان کی دا چلو شو طالبان و جلانم نظر اگر طرف تو و بلغت القلوب قلوب الحناجر ظلون پریشان و مروت رسی دلو وزد چاند رسی دلو بلغت القلوب اللہ اللہ دا سفیر نائب تماوی زد تیارم مرکسانشت مجاہدین خپل و اسلا خپل غذا خپل جامع سرزو اغاو جلل شیخ سے من لے دارو نہ راجم تا سو ویسے دارو کہ دو ٹوپا کو کار خون دے دا اسمان نور وریگی جاز پاغا مقی چاگی تا ایسا اسلحہ زمان رسی اے ختم کریم دی اے او تا نرسی من بسو کو کل کاغو پر زمک او دیرے دا زمکی ترہ خوش رو نو زبا تا تا اوگم دا چی مولو دمرا سوڑی را کئی دیا با تا تا زیو مخیم سوڑی بتون چی دمرا سوڑی منگل را کئی اس ویس نے کی بس دعا کوائی اور خواہ احمد اخبر زینا اسلام آباد کی ایم بی سی کی میں سر زمان جماعت ارکانوں دے باجوڑ ہوں پکی دے دیر پکی تو ہوں دا سی دنور والا کو دولر زیار رستانو نکوستان اے مجبوری دا صوفی صرف تماویلو پاسا پا آوری پا نا ستا دا جنگ زینی شیر خدا بندہ تا چر تا باوری ویدے سو چل کوم میں گر رہا پڑے ٹول دوی جن کی اللہ مقادر کر لے وقت در کرے دے زخو نہیں مجھ گر رہا خودل تمہیں مقادر اللہ در کرے ٹول دوی جن کی گر رہا جلسے کا ویو را پاسائی خلق تیار کا اولا ما اولی دل دی خیر نیدی و جرگا بازی اسلال نشد اللہ اللہ جنسو علاو غلاو گورنر کسان بریتانی قنچی کرو دو شون دو ترمنی و سروم وقت کلو دا سی قنچی کرو امیسواکونه دیم رو که غاگونه ترسیده دسی دا امیسواکونه اتا پاک گردانی تاوی غذا کهوی مولی سیب غذا کهو زی چیزو غذا کهو بی خونی غوارا چی وارو دا وقتو سرپی بمباری اصفاله چی دا بختم شی اللہ حفاظتو کن جلال آباد تاو رسیده چا بوتلو جنسو والا سوکو دا جلال آباد والی پا کتا حصدا رو کن والی وی رازائی دو والی پخلبان تا زی دو قیادت نتا پرسن که والی پخلبان زی نو آغا اوسو چی داغی نتیجه او سملا منگا مره ترخل داغی نو سملا ترخل نو والی بیخونی ترو اگو ای مره دمون کنی تا سنبالو کدان با سنبالو دا وروا وقتوی نزو جیاد پر ازیزو آغا خود جو اوسو پینو ازا وقاف سنی زو پینو فغسل یاده کانو لسول تیمین دا نا خلق او غلا وایڑا مقیت او سڑے گوری کنا سو سوچ پکار دے نتیجہ اکن تا چو سن لاد مسلمانان مرے دا گنے ترخی دی فرسل از جاوکم من فوقکم و من اسفل منکم تو پا موزر توفق بانے تو دغا ہوالی جاز باو ہوالی یا پا موزر توفق بانے تینک والو زائی نا غزا کو غزا اوکڑا دا غزا پچاو پا زانی اوکڑا زانی گڑوار کو اللہ اللہ من فوقکم نو قرآن وی کافر طول متفق شیو اراغلی پس سد پارا دا مرکز دروانو لد پارا ولی مرکز روانو دا مرکز نا آواز که دا لا اله الا اللہ دا اقی آواز که دا نو سنگ چی دیر پار رجم شیو تعلب الاحزاب علی المرکز نو پر صورت سبا کی زیادتون علی ذالک بینکار وعد القیامہ دا قیامت انکار کئی دا قیامت نمون کردی نو دا سر مسئلہ و سر بیان کا صرف دانه چې مرکز نه لای بلکې قیامت هم نه مانی یعنی د دې مجازات هم نه مانی چې سبب زمان الله تاسو کی دا دې نشته بوشوی بوشو ویزه دا زکه افغانستان باندې حمله کوم ا دهشتګرد ختموم چې الله به زمانه تاسو کی چې دنیا کې دهشتګرد او ته ژوند دی هم سو دنیا کې دهشتګرد او ته دهشتګردین ده ختم کړی زدید پر دیم اللہ تب سجدہ پر ہوتے ہو اخبار نہیں تام کر رہے سجدہ پر ہوتے ہو اور اس سے کدا چل کوم چہ زمانہ با اللہ تب پوس کی چہ دہشتگرد دنیا کی تا ختم الوالن نو زبا دہشتگرد ختمو نو دو قیامت نمانی چہ قیامت نمانی جہاد سرو کا تعلب او بیان تو کا پنزم اشپگم سورۃ الاحزاب کی دا منافقین عاقدہ بیان کر دو رسم آیت کی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا دایت دولسم از سورۃ سبا کی داغی نزیات دا صرف دانه دا چی دا اللہ من سر وعدہ کرے و اغیر شیانہ کرلا بلکہ حقیقت دا چی دو قیامت نمدی انکار دا قیامت کی یواز دانه چی اللہ من سر مددتون که گنی دا خبر دا کفر دا دا دین الوی خبر دا کفر دا چی قیامت نمدی قیامت نمون کردی او دا وی پکیتا لا تاتین الساعه نو دو دیو جنا دی صورت کیا مسئلہ بیان کرد قیامت او دا پر زور ذکر کرا زور دارا اتم سورۃ الاحزاب کیو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ دا پیغمبر طریقہ ساز پخولی نمونہ دی یشتم ایتو سبا کی دا غین زیاتہ کڑی دا و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا استاد مواری ټول دی آواز رسائی یوازدانی کی موجودہ خلق و طبع قدر رسائی نہم سورة العذاب کی نفذ شفاعت و سورة سبا کی مباغہ مسئلہ سرد زیادتنا رد العقائد الفاسدہ فاسد عقیدی سر ذکر کری دی دا قیامت بارا کیوں توحید بارا کیوں پیغمبر بارا کیوں دا شنط دا کتاب دا اللہ بارا کیوں افترا علی اللہ کذبانا بی جنہ وی دا روغ جوڑی دا غیر رد دے پکیتا نفذ شفاعت نہم سورۃ العذاب کی نفذ شفاعت و مثالونو باندھی مثالونو ذکر کڑی پردیش بھی دخلی پیولی بھی کی گی نا خپل خد پا مور ویلو مور کی گی نا دخل کو پویلو دلون دو کی گی نا ما جعل اللہ لرجل من قبین فی جوفی اللہ خیر تکی دو دلون چالنی پیدا کرنے نیور کری دی طول دنیا لگیا دی مانا سوا حقائق الاشیاء ثابتا دا شاخ پل حقائق دی اغا حقائق موجود دی ثابت دی که دنیا دا غی سوا طول دنیا علم شکو آغا بدلی گی نا تیک دا خلق بنا روا ہوئی حقائق نبدلی گی نو پا دی معنی بانی مثالون سر ذکر کا که دو وی چیز دوی می دی ندی وی دو زنو نبی دی نشتی وی مور می دن و ندا موری داشن که وی چی دا اللہ سر شفاعا دی دروغ وی نشتی دا نو پا مثالون سر سورة العذاب کی ذکر کریم او پا دغه کې صورت سبا کې نو بل ادله نقلیه رد شفاعت کو په دلیل نقلیه او سره ایجاز داوود علیه الصلاۃ والسلام بی وسیله سلیمان علیه الصلاۃ والسلام بی علمی دا شانتا تخویف ذکر کیری ذکر کړ دا شانتا ایجاز د فرشتو ایجاز د جناتو فرشتو نو الله تاسو کوي وی سبحانک الله پاک دی منو انت ولینا من دونیم پیریان پا غیبونو پیگن ستا شفاعت بسنگوی ستا دا حال نندی خبر داود و سلیمان علیہ السلام انبیاء خوا عجزانو نو بیا شفاعت بدلتون کو کی ما من شفیعین الا من بعد ازنی شفاعت دا اللہ دے دا بچہ اختیار نشتے لسم سورة الاحزاب کے ردو دا رسمونو باطلاو او دا درم نمبر سورتو درم نمبر سورت تے چی رسم باطل پا کی طرح کرے دے یعنی اصلاح دا معاشری خلقو که دا رواجو چه پردیز بی تا بیوی چه دا زماز بیه ده یلان بیو کو نو بیا با آقا دا سر پا میراس که صدارو واده بیو لکو خدا بین گور گرنلا دا دی پر چیو تاویلو نو دا دی خدا با آقا خبلا مور گرنلا نکابا سر نارواو پا آقا عرف کی هم میراس که بیا حصاو ار رسم الباطل غلط اسم غلط قوی دا غی ردیو کو نو چالتا که ردو کو دی رسم باطل نو سورۃ سبا کی رد کی دا العقائد الباطلہ وچ قیامت بسنگ راشی دای سنگ پیغمبر کڑے دیں دا کتاب څنګه دې په دې په کې دا اولیاء او بزرگانو ذکر شوی دا او دا شانتا مسله توحید اجعل الالهه الها واحده الا قائد الباطله او دا غیر دې په کې تا یو لسم سورۃ الاحزاب کی نفی العقاب عن غیره تعالی دوسری سورۃ الاحزاب کی ذکر کر پر غیب بان سوا دا اللہ نے بل چوک نپیگی انبیاء نپیگی اولیاء نپیگی سب فرشتے نپیگی صلحاء نپیگی سورۃ سبا کی دا مسئلہ ذکر کر کے پر غیب بان سوا دا اللہ نے بل چوک نپیگی فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض نخو تا پتا لگی دیلا نبادو تا نفرشتو تا پتا لگی دیلا نپیریانو تا چی سلیمان وفات شده سلیمان تو پتنو چی دا با دی وقت کی مرم کنا کوتا کی بسر کی ناسی او تا بی اخپل کورتا بتا لگی کنا اگر تم پتنو چی با ما منی مرکل رازی ما دل لهم علاموتی الا دابت اللہ رز سورہ سبا کم نفید علم الغیب دولسم سورہ الاحزاب کیو انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ زموارے سپارلے چا سر تو رسولی چا ون رسولی نو پا سورة الاحزاب کی بیان دا غامانتونی دا زموارو غونو زمکو اسمانونو زموارے کمی وی نو دا انسانانو پیریانو زموارے کمی دی غونو زمکی اسمانونو چا کمی فرائض پیو زموارے وی اگر سر تا رسولی دی او چکم پہ انسانانو باندی اگر پورا نکرلی انہو کان ظلومن جہولا ظالم دے دیر زیاد ناپوا دے دا اللہ حق پورا نکو اصباب سزا ورکی دے پی پوئی گینا برداشن شکولے نظر تیغ زمواری ذکر کی التفصیل دا غمانتونو کو سشے دے اول اصلاح دا عقیدے دا حق دا اللہ اللہ لویل دی دولس مناسبتونا نورمش دے انشاءاللہ میر میر کی اشارہو تکم د صورت مقصد او بیا تجزیہ مقصد د صورت تے مسائل اربعہ اثبات تصلور اصول المقاصد العالیہ الاولیہ دا غی ذکر کی پس د بیان د مقصد ثانینا جہاد پر صورت الاحزاب کی ذکر کو اگر ثانوی مقصد ہو جہاد انفاق تنظیم آداب دا ثانوی دی کنا دویم نمبر بانی دی آلت ذکر جہادو کو نظر تکی المقاصد الاولیہ المقاصد العالیہ دا غیر ذکر کئی مقصد ام دا غدی دی صورت مقصد ام دا غدی خود دا مقصد قرآن پا دو اندازونو بیانی یو ذکر کئی مسئلہ توحید پا سنوان دا الحمد سرا ادویم ذل ذکر کی مسئلہ دا توحید لا تنفع شفاعت عندہ دا چا فیدہ شفاعت التفید نشتہ سولے اختیار دا اللہ دے للہ شفاعت جمعی تجزیہ دا صورت اثبات دا مقاصد و عالیو پا دلہ عقلیو باندی پا دلہ نقلیو باندی تجزیہ دا صورت صورت دو نیمی دی دا یکی وشتن دا ختم پوری میوہ صدا اور داغی نے اسو تر اخیر پوری بیا بلا ہے سرا اختیار دا اللہ رب العالمین دے دا بل چانا ادا جی کر کئی دا آیت ایوشتم پوری دا دویشتم آیتنا قولدو اللذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرہ دا دوی میں نیمہ دا اول نیمہ کی سلور والا مسئلی ذکر کئی حق دا اللہ مقام دا پیغمبر عظمت تا قرآن امسالہ دا مجازات صلور والا ذکر کی آغیر دا پارا آل ادلہ ذکر کی رٹنیم مخالفینو تا نمانون کو تا دے مقاصدو رٹنیم ذکر کی زورنی یو فصل یو خبر ادار دویم دا پینزو آیتون کی نہو آیتون کی دا لسمنا نہو دی کے پینزی داود علیہ الصلوۃ والسلام دے تذکرے پوری نو د دین پور تبیا دی وشتنه یاد د ختم پوری سو واقعی ذکر کی نقل داود علیہ الصلوۃ والسلام د دی مسائل دو پارا د جہاد مشروعیت او اسباب ملو ور کړو واجب و ناتوانو تا اسباب چې ټول ما ور کړو دیم ذکر د سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پغب نہ پیدو اسباب ماور کر اور طول اسباب زما پہ اختیار کیو. باقی درم واقع ذکر کی پرد دا شرک بانے دا جناتو عالم الغیب ندی تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبسو فی العذاب المحین عذاب المحین کی منوی پادشے دا دری واقعات ذکر کو پہ عجز دا مخلوق پہ عصید مخلوق باندے قدرت والا اختیار والا یو اللہ دے عالم الغیب یو اللہ دے. نتلورم واقع دا پارا دا تخویف ذکر کی دا یاری دا پارا قوت باندے کسرت باندے اسباب باندی پو هنر باندی دا اللہ دا گریف ننشق لاسی دے. لقد کان لسبائن فی مسکنهم آیا ضرور قوم اسباب طول سخا او مملکتیم یو مضبوط خوچی دا اللہ دا قانون نے بغاوت کرو نتش اخلاص نکلو خپل آغا چکم دا اسباب دا ترقی گرزول آغا اسباب آغا اللہ دا دو دا پار دا تنزول کرو کمی چی دا بعدی مقرر کرو اغول اللہ دا تباہی کرو ارسلنا علیہم سائل العرم و بدلناهم بجنتائم امیویو اللہ ختم کرو ہر تا ختم شو دا صورت اول نیمہ اوغی که دو انداز یو بیان دا مسائلو ادویم دا دلیلون سرا ادویم نمبر واقعات پا نفع دا علم الغیب باندی پا نفع دا قدرت باندی دا داود دا سلیمان علیہ السلام پا نفع دا علم الغیب دا جناتونا او بیاو سر واقعه ده پاره ده تخویف ده یراولی ده دنیا ده عذاب ما سبا مملکت مترقی مملکت ترقی افتان مملکت اگو سر اللہ سو قولو دوی محسات ده آیت دو اشتمنا قولدو الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره نفد شفاعت پوجوه اربعه بانده نفد شرک بالوجوه الاربعه سلور ترقی خودری دی ده سلور اور ترقو بانده شرک رد کی داغینوسو طریقی دا دعوت الاللہ قل قل سرا طریقی دا دعوت ذکر کی دین دا اللہ بیانائی نو دا بیانولو طریقی ازدکا او دا طولی قل سر ذکر کی اول ضربان دی دا ایت سلی اشتم نا قل من یرزقو کم دویم زل پینزشتم کی قل لا تسألون عما اجرمنا درم زل و اشتم کی قل ارائیتم ارونی الذین قل ارونی الذین الحقتم بی شرکا کلا او سلورم نمبر باندی بیا آیت نمبر درشم کی قل لکم میعاد یوم لا تراخرون آنو ساعتا ولا تستخدمون جواب دا اعتراضون دا مشرکانو وقال الذین کفروا لنؤمن بهذا القرآن قال الذین سلی الذین صدفو تخویر پار دا قیامت تذکرہ دا غیر ذکر کردے. آیت نمبر 30 کے رسول علیہ السلام نے تسلی فی قرية من نذیر الا قال مترفوها ان ما ارسلتم به کافرون ہر پیغمبر تدویر شوی نئی خبر خونہ دے دے تے چرازی او بیان کینو دا بد حالتی بیا طریقہ دعوت اللہ چل زکا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء دے قول والا اللہ دے آیت تدرشم کی بیا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء رب پا اختیار کی دی ہر نفی دا شرک دا فرشتونا بل ملائکا قالو سبحانک آیت یو تر اختم کی قالو سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون دا مسئلہ بیانی تفصیل سرا نو بیا جواب دے اعتراضونو آیت دری تلیخ کی ہوئی وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلْ يُرِيدُونَ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ توحید مسئلہ بانی اعتراض پیغمبر بانی اعتراض قرآن بانی اعتراض داغی جواب ذکر کی رسول اللہ علیہ وسلم نے تسلیم ذکر کی وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا رَتَنَا دَ زُورَنَا دَ خبر نہیں دسنا کتاب دس خنشت دے سبق دے چانن دے ویلے خبر غاتے کیا علامی وینا دا دشن کتاب مولا دسیو اللی کتاب مولا کم کتاب مولا تا یاد آئی چی دسیو اللی نو دیو جنائی بیا ضرورن و رتن زکر کردی دولا او دا کذب اللذین من قبل مواب لغو میں اشار ما آتینم تخویف تی دنیا دا عذاب ما تیر قومون دیر ضرورو دیر طاقت ورو اگو چی دا اللہ کتاب نومن مسئلی تی غار کین خودرا اللہ ما سر تو کرو قل انما عزوکم طریقہ دا دعوت اللہ خون اب دتکم پدی ترے کوا تر اخر پوری قل ما سال تکم من اجر قل جا الحق و زحق الباطل قل ان ضللت فانما اضل على نفسي دا طول طریقی دا دعوت اللہ چل زکا نوال بیان کوا او فضیاد قیامت تذکرہ سباب افسوس کے ارمان مطلب سو مسالید صورت سلور اول زل دا ذکر کی پنہ ہو آیتو پینزو آیتو نکی دویم زل پسی واقعات ذکر کی پنہ فد علم الغیب و قدرت کاملا دا داود سلیمان علیہ السلام او دا شنط دا جناتو غیب و نپیدو اس سرا و سلدی مسئلہ ذکر کی دا تخویف دا دنیا دا عذاب واقعہ دا مملکت دا سبا یہ وحی سا ختم دو اشتم آیتنا مسئلہ دا توحید رد دا شرک او بیا خصوصا دا شفاعت پا تلور وجو باندی ناکہ طریقی دا دعوات الاللہم ذکر کی اعتراضون دا مخالفینو یو اعتراض کی بل اعتراض کی بل اعتراض کی دا غی تذکرہ دا ختم کی نو بیا سرا شرک دا عبا دا فرشتو شرک بالملائکہ دا غی رد کی قالو سبحانک انت ولینا من دونیم بلکانو یعبدون الجن تخویف دا دنیا دا عذابنا ما بلغو می اشار ما آتیناهم فکذبو رسولی فکای فکان نکیر اگر می صدا ورکر فکای فکان عقاب زان اخلاص کرو نید اخلاص کرو الحمدللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و له الحمد فی الاخرت و هو الحکیم الخبیر حمد ستائنی صفتنا پرما قدا ہوا لگا صفت د موصوف تابع دے صفت د سڑی کئی نیو مطلبی دغ صفت د قلم کی نبل مطلبی دے دغ صفت د آبادیوں کی نبل مطلبی دے دا ڈیر خل آباد دے اور دا ڈیر خ آباد دے دا ڈیر خ سڑے دے دا ڈیر خ قلم دے دا خ کتاب دے دا خ موٹر دے دا خ گاڑائی دا دا خ زڑو کی دی یو خ دے یو او دا یو خ تو پار دے بانے برابر ہے دا ٹول یو شانت خ دی نا یو شانت نہیں دی دا قلم خوالے دا پا یو غنوان دے دا زڑو کی خوالے پا بلا طریقی دا بادی خوالے پا بلا طریقی دا شانت دا کتاب خوالے پا بلا طریقی دا خوال یو دے ا دا خوال تفصیل چکے نو اگر جدا جدا کی گی دا ولی کی گی دا دا موصوف دا وجنہ کی گی کم خوال چی دا قلم دے اگر خوال تا پا انسان کی روالا نرازی بکیتا اگر وقت آئی چی لگ خکی خط برابری نڈیر غٹ کے و نڈیر نرے کئی جب خوئی چی کاغذ نچی رئی دا خوال دے دا خوال دے چی زور نواری چی زور با کئی یا لبا ٹکی اوباسی کہ زور نہ کہنے ٹکی نہ اوباسی داغا خوال ہے داغا دے اور جو کتاب خوال ہے سے دے کاغذ خدے چپائیو لکھ کرلا مسئلے پہ کڑی رکھی بین شی کاغذ اور چپائی خدی ہو کنو خو مسئلے پہ کڑی رکھی بین شی دے کتاب خوال ہے داغا دے دے سڑی خوال ہے اخلاق دے دی دینی لحاظ باندے اخلاقی لحاظ باندے خوال دے دا بادے خوال ہے مناسب جوڑخ مضبوط و پوخ خائدہ دا خوالے دے دا گاڑی خوالے چنجن برابر دے بریکی صحیح دے دا شانتا نور اجزا دا پا کیتا برابر دی نو دا غی خوالے دے نو تو سو سڑے خدے پسا دا دو بریک خدے انجن خدے دا خوالے غلی زی دا شانتا دا قلم خدے دا قلم پا دے خدے چی دا دو دا لیٹون غٹ غٹ دی ادے پڑک کیا گئے سوئی تا گوری دا پکی تشتی جیسی پتن دا خوب کی نہیں شکانا دا قیدہ دا چالیمان ذکر کئی اناتو تطبع المنعود یا دا ذکر کئی چی صفات مود موصوف تابیجی اس حمد دا اللہ ہوا دا اللہ حمد حمد را بات و نسبتی تا تمام بردر ہر کرف تا بردر تست دا یہ قصہ جوڑ کرو وی که دا قلم صفت که ان دوم دا اللہ دے زکر چه قلم اللہ جو کرے که دا کتاب صفت که ان دوم که دا عباری صفت که دوم که دا انجینیر صفت که ان دوم اللہ دے زکر انجینیر لدا قوت استعداد اللہ اور کرے سدوم را لگے لگے خبری را تعالی کا پکیتا خدا اللہ صفتون اللہ لدی مخلوق لدنگی دا نور صفتون مخلوق لوم بیلے شد دا اللہ صفتنا اللہ لدی اغسط صفتنا دی قدرت علم الغیب دا دا تمام صفتنا دا اللہ بنیاد دی قدرت کاملہ علم محیط دیا واللہ دی اس نور تل صفتنا چرا دا نکنو دی کی دی رازق و توائی خالق وائی محیی وائی ممیت وائی معز وائی مزل وائی دا شانتا نور صفتنا تل دا قدرت دلن دی دا شانتا علم صفات و رجع تل علم دا اللہ تا رزاقیت سر علم لازم دی چو تا پتہ نیشی جدتا ضرورت سے اوکنیشی اکدینو سے ضرورت تیوتا دا پتہ اوکنیشی اب رزق سور کی نو کمال دا علم او کمال دا قدرت دا بنیاد دے دا طول صفتون دا اللہ زندہ لجدہ جدہ وینو جدہ جدہ وینو دا شان طبیعی لگ تفصیلو کا صفت دا حاجت سرکولو دیو اللہ دے صفت دا قدرت کاملہ دیو اللہ دے او صفت دا ہر دے کے دلی دو دیو اللہ دے نو تفصیل کن تغیر تفصیل لی اس معنی دا شورا الحمدللہ صفتون دا خدای دین یو اللہ علیہ دی طول وائے کو جنسی وائے او کا آہد وائے درے والا کی دیش الفلام دا آہد کی یعنی کم صفتون لحظہ اللہ وائل دی اغا اللہ علیہ دی بل چالے مو آیا دا جنس کی صفتون یعنی جنس دا صفات خدای دا خدای تو یو اللہ علیہ دی طول صفتون دا خدای یو اللہ علیہ دی نو طول صحیح دی فرق پکی تنشتے لام دے اختصاص دے جملے اسمیہ دا نو دوام استمرار دے پکیتا دا اولنا تراخیر پوری دی نو طول دی اکی اولنا رن بلچالا نو ولی لشتے نو پیغمبر لشتے نو نو داود لشتے نو سلیمان لشتے نو نو فرشتو لشتے نو نو پیریان لشتے علم غیب خاصت دا اللہ الحمدللہ دا صفتنے دقا صورت کی بیا بیان کری دی اکم صفتنے دی یا دی ذکر پر پلوم کئی دا دا خدای تم تفریح دا حمد ذکر کول دا حمد دا دی موارد قرآن کی دیر ذکر کری دی زیونہ چی پا کم و کم زیونو باندی رازی خو بنیادی خیم یا تو خبری یو دا چی کلا دا اللہ قدرتون ذکر شی یا دا اللہ صفت دا عالم الغیب ذکر شی نو دی پس قرآن عظیم بیا الحمدللہ راوڑی مطلبی صحیح چه سنگ دغه صفت دا اللہ و منا علم غیب و قدرت کامل دا نور صفات و منا دا سورة الانعام پا اول که الحمد دا کنا نو دا دین مخ که سورتو گوره سورة المائدہ اغیه که دو خبری پا اخیر که بین کردی یو علم محیط دا اللہ رب العالمین اپنیم قدرت کامل دا اللہ دا غیر پا ذکر دا واقعاتو کرده دا انبیاء علیہ السلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وی اللہ رب العالمین تخپل عجز بیانی سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتو فقد علمتا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب سبحانک اللہ پاک زمانے میں انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ تاویلو چی ما پا خدای تو منائی تاویلو چی زبارا رسم زمانو میادوائی آزما پنسما آزما دمور وینا اللہ مانے دیویلی نفذ الہیت تاغنا نبیا مسئلہ دا علم غیب اللہ طول را غن کری دی اتا پوستی نکی ما دا اوجتوم آیت نمبر یو صلی اللہ کی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب استاسو خلق و سنگ قبولتیا و منن کرے واسطاسو دتونا پس وی با لا علم لنا دیوی خبر پتا منگتا نشتے لیکن آغا چتا رات خود لدی انک انت علام الغیوب یقینا تا دیر خبر دن کے پتا مام و پٹو بانی منگتا دیوی خبر پتا نشتے خوچه تارا تخودلی نو آغا در طول نه اجماعی نبیاد عیسی علیه السلام تذکره عجز بانده او دایلو من ذکر کردی دی عالم الغیب نو کنتو علیهم شهیدم ما دمتو فیهم فلما توفیتنی کنتا انتر رقیبا علیهم وانت على كل شيء شهيد چ تو زوم ماری دل قتل نو راغین خبرم چ زدی جان توبل لم كنت انت الرقيب عليهم نتی نگہبان تی محافظ مت پتہ نشتے نفر علم الغیب او بیا دین دل بند قدرت ذکر کی للہ ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير زمک اسمان چ سدی بک ٹول اللہ واسید اللہ پہ قدرت کی اللہ پار سبحانہ دے تو انا عالم الغیب اللہ قدرت کلی اللہ لا الحمدللہ او منا قدرت یو دا اللہ دے بل چانش دے او منا پغیب پیدن کے یو اللہ دے نو بل توکنو یا عام کا تمثیل چو تو لے کی جزیات ذکر کی او دا غین خبر کلی کیا پلا کل فین یو حرک و فکا والاسفل تا ترش مار کرلی نتا دے مثالون تولی دن دا غین قاعدہ جوڑا کرلا قاعدہ کل پرو کی جی کل نمگلو کی جی نو دل تم دو مثالون را للا قدرت دا اللہ علم غیب دا اللہ الحمدللہ دا خدای تو طول صفتون یو اللہ لوائے بلچالے ونمانی الحمدللہ تفرید حمد اقرار بے اعتراف دا زلو پا تشی باندی پا صفات دا اللہ رب العالمین ایک یو غلا پا غیب آغا پوئی کی بلچوکنو قدرت کامل یو دا غلی دا بلچانو یو زی دویم دغ صورت الانام کیو زی خیم کله چې الله دشمنان تباہ کړو ایماندار له فتح کامیابی ورکړه نو دې په ذکر کې الحمدللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 45 کی آیت نمبر 45 حتی اذا فرحوا بما او